dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Skanujesz, zyskujesz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 12 kwietnia, minęła 11. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Za nami pierwsze debaty prezydenckie. Wystąpienia kandydatów komentowali goście Trójki. Ukraina przerzuca dodatkowe siły do obwodu sumskiego, chce zapobiec rosyjskiej ofensywie. Jedna osoba zginęła, druga jest ranna w awarii węzła ciepłowniczego na warszawskiej Białołęce. W serwisie ciąg dalszy komentarzy po wczorajszych debatach w Końskich. Rozmawiali o tym politycy w śniadaniu w Trójce. Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej, który jest autorem powiedzenia, że wybory wygrywa się w Końskich, a nie w Wilanowie, zauważył, że debaty mogą przyczynić się do większej frekwencji w wyborach. Anna Radwan-Rorenszew z Polski 2050 uważa, że to kandydat trzeciej drogi, Szymon Hołownia, skłonił innych kandydatów do wzięcia udziału w debacie, w której pierwotnie mieli brać udział jedynie Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Nasi koledzy z Platformy Obywatelskiej weszli na własną minę i tutaj ta propozycja debaty tylko dwóch kandydatów, to jest wbrew zasadom demokracji, wbrew zasadom dostępu do mediów i tutaj bardzo się cieszę, że Szymon Hołownia odważył się, tak? No bo to wymagało odwagi, żeby wziąć udział w tej debacie. Cieszę się też, że pozostali kandydaci do tego dołączyli. Z kolei Sebastian Gajewski z Lewicy zaznaczył, że udział Magdaleny Biejat w debacie pozwolił zaprezentować jej program szerszemu gronu wyborców. Ostatecznie udało się złamać ten duopol Trzaskowskiego i Nawrockiego i mieliśmy dobrą debatę o Polsce. Magdalena Biejat opowiedziała o tym, jak widzi rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego. Opowiedziała o tym, jak widzi stosunki państwo-kościół. Pokazała, że inaczej niż Rafał Trzaskowski nie wstydzi się tęczowej flagi, jeśli chodzi o sprawy społeczności LGBT, związki partnerskie, stoi tam, gdzie stoi. W debatach nie wziął udziału trzeci w sondażach wyborczych, Sławomir Mentzen. Dobromir Sośnierz z Konfederacji tłumaczył, że kandydat nie dotarł do Końskich, bo był na Podkarpaciu. Z Krosna, którym było ostatnie spotkanie zaplanowane Mentzena, do Końskich się 4 godziny jedzie samochodem. Jeszcze jakby przyjechał szybciej, to dopiero by było, że łamie przepisy, prawda? Jak nie przyjechał, to źle, bo nie przyjechał. No, są granice niepowagi przy organizowaniu takich debat i one zostały tutaj przekroczone. Wczoraj odbyły się dwie debaty. Jedną transmitowały TVP, TVN i Polsat. Drugą zorganizowały Telewizja Republika, w Polsce 24 i Telewizja Trwam. Ukraińcy przerzucają dodatkowe siły do obwodu sumskiego, aby zapobiec rosyjskiej ofensywie. Ogółem zeszłej doby na całej linii frontu doszło do około 150 starć bojowych z Rosjanami. Paweł Buszko. O wzmożeniu rosyjskich ataków w obwodzie sumskim informowały ukraińskie władze cywilne i wojskowe. Rosjanie próbują tam wejść z obwodu kurskiego. Trwa ewakuacja cywilów z terenów przygranicznych. Rosjanie intensywnie ostrzeliwują te terytoria, zaznacza rzecznik ukraińskiej armii ochotniczej Serhii Bratczuk. Rosjanie wykorzystują lotnictwo, używają dużej liczby kierowanych bomb lotniczych, próbują zniszczyć infrastrukturę. Ukraińskie media, powołując się na swoje źródła w armii, donoszą, że obrona obwodu sumskiego jest wzmacniana dodatkowymi oddziałami, aby uniemożliwić Rosjanom stworzenie tam strefy buforowej. Wciąż jednak to Donbas pozostaje miejscem najintensywniejszych walk. Zeszłej doby jedynie w okolicach Pokrowska Rosjanie szturmowali 40 razy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Potrzebna jest rodzina zastępcza dla trzech braci. Chłopcy zostali zabrani od pijanych rodziców po telefonicznej interwencji pięciolatka. O szczegółach Joanna Karp. Pięcioletni chłopczyk zadzwonił na policję, ponieważ był zaniepokojony tym, że jego braciszek ciągle płacze, a rodzice śpią. Okazało się, że byli pijani. Mama i tata śpią już i jak kiedy odejdę, będzie płakać. Jak mama i tata śpią? Teraz śpią? Tak, cały czas. Chłopczyk nie znał dokładnego adresu, ale pamiętał, że przed domem stoi różowa hulajnoga. To właśnie dzięki niej policjantom udało się dotrzeć do domu dzieci. Po interwencji trzej bracia trafili do pieczy zastępczej, a ich rodzice zostali zatrzymani i mają zakaz kontaktu z dziećmi. Chłopcy wciąż czekają na odpowiedzialny i bezpieczny dom. Joanna Karp, Radio Łódź. Bracia są rozdzieleni, dlatego tak ważne jest, żeby mogli znowu być razem. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu. Jedna osoba zginęła, a druga została ranna w awarii węzła ciepłowniczego na warszawskiej Białołęce. Ofiary to bezdomni.

Black Pumas w Trójce, a z nami jest Łukasz Supergan, piechur długodystansowy, podróżnik, wędrowiec, człowiek, który realizuje swoje marzenia, a w związku z tym bardzo często jest w drodze, choć nie zawsze chodzi swoją drogą, czasem są to wyznaczone szlaki. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. W najbliższy wtorek premierę będzie miała twoja najnowsza książka. Jej tytuł to Szlaki Europy, 40 najpiękniejszych tras trekkingowych. I będzie to rodzaj przewodnika, który pozwala przygotować się do wyprawy, który pozwala zainspirować się długodystansowymi trasami na Starym Kontynencie, ale też pozwala poczuć, jak różnorodnym, zmiennym i bogatym jest to miejsce, w którym przyszło nam żyć na świecie. I początkowo myślałam, że będziesz się skupiał na wysokich górach, na trasach wśród Alp, no, pewnie też pojawią się jakieś warianty najsłynniejszej trasy pielgrzymkowej w Europie. Tymczasem te długie dystanse ciągną się też wzdłuż rzek, suną zgodnie z linią brzegową, przecinają torfowiska, a czasami też wyznaczają te najważniejsze miejsca związane ze współczesną historią Europy. Mamy w Europie bardzo wiele możliwości i te długie dystanse to niekoniecznie musi być zdobywanie szczytów Karpat czy wędrówki pod Szamonii. Właśnie powiedziałaś przewodnik. Ja trochę wzbraniałem się mówić o tym jako o przewodniku, bo dla mnie przewodnik to jest książka, która prowadzi cię trochę od zakrętu do zakrętu, gdzie teoretycznie możesz wziąć przewodnik i iść tylko z nim. Trudno byłoby opisać szlaki długodystansowe w takiej ilości w jednej książce. Wiele z tych szlaków jest tak długich, że one same w ogóle wymagają książki. Ale no tak, wyszedł z tego taki, a może leksykon, kompendium? Trudno to tak scharakteryzować. Opis tych 40 szlaków i w zasadzie takie było jego założenie. Dosyć tak, może trochę nietypowo, ale ten przewodnik jest dla mnie przynajmniej kontynuacją. Kilka lat temu w czasie pandemii napisałem szlaki Polski. To był w sumie pierwszy taki przewodnik po długodystansowych szlakach naszego kraju. I kiedy dyskutowaliśmy z wydawcą, jakie to powinny być szlaki, to mi chodziły po głowie głównie szlaki górskie. Z natury chodzę po górach, góry są moim środowiskiem. Ale w dyskusji doszliśmy do wniosku, że ej, słuchajcie, to powinno być w miarę różnorodne i dla każdego. Niech Polacy zobaczą, że szlaki długodystansowe mamy też blisko od własnych domów. I wyszedł z tego przewodnik, gdzie na 30 szlaków koło 24 jest na nizinach, wyżynach, ale nie w górach. Więc to są na przykład szlaki w okolicy Bałtyku, na pojezierzach, na wyżynach, ale nie górskie. I teraz, kiedy myśleliśmy o szlakach Europy, to znowu takim hasłem głównym była różnorodność. Chcieliśmy, żeby to były szlaki nie skupione na górach, bo wyszedłby wtedy przewodnik po Karpatach, Alpach, Pirenejach, górach dynarskich na Półwyspie Bałkańskim i w sumie tyle. Tymczasem mamy wiele pięknych szlaków, na przykład w Wielkiej Brytanii, która nie jest kojarzona jakoś ze szlakami długodystansowymi, a są fenomenalnie piękne. Tyle, że no, niekoniecznie bardzo znane na kontynencie. Mamy oczywiście słynne szlaki pielgrzymkowe Camino do Santiago de Compostela, ale mamy też inne szlaki pielgrzymkowe, jak chociażby Via Francigena z Wielkiej Brytanii, z Canterbury do Rzymu. No i jest masa takich szlaków, które są piękne, a jednocześnie mało znane, przynajmniej w Polsce. Dla mnie takimi szlakami są na przykład szlaki Estonii czy Finlandii, czyli krajów raczej płaskich, gdzie wędrujesz bardziej między jeziorami, po torfowiskach, wśród lasów, czasami po kompletnych pustkowiach, jak na przykład we wschodniej Finlandii, a niekoniecznie po górach. I myślę, że nie trzeba być człowiekiem gór, żeby korzystać z uroków takich tras. To znaczy, każdy z nas może wybrać coś dla siebie, również na nizinach. Możemy też wybierać szlaki bardziej uczęszczane, jak Camino, ale czasami zupełnie puste, jak gdzieś na Bałkanach, czy właśnie w Skandynawii. To chyba udało ci się to założenie spełnić, bo dla mnie jako osoby, która nie ma dużego doświadczenia z chodzeniem po górach, odkrywanie niektórych szlaków, które opisujesz, rzeczywiście było bardzo ośmielające. No i przyznam, że ten nadmorski już mam w planach. Ciekawe było też dla mnie to, że są takie oficjalne szlaki, które obok piękna natury, obok pokazywania tych doskonałych warunków wędrówki, ściśle wiążą się z historią jakiegoś obszaru. I tutaj przykładem może być szlak bohaterów słowackiego powstania narodowego. Brzmi może trochę z nazwy jak nudnawa wycieczka przez pomniki, ale tak naprawdę to jest ponad 700 kilometrów i przecięcie całej Słowacji. W twojej historii to jest też szlak, który zajmuje szczególne miejsce. Tak, przechodziłem go w 2014 roku zimą. I w ogóle był to pomysł kompletnie szalony, bo nie miałem wtedy dużego doświadczenia zimowego. A powiedziałem sobie, że zrobię go i zacząłem pytać słowackich turystów, jakie mają doświadczenia z wędrowaniem zimą po tym szlaku. Okazało się, że prawdopodobnie nikt go wcześniej nie przeszedł zimą w całości. I to było takie wow, naprawdę Polak będzie pierwszy w czymś na Słowacji. To trochę idiotyczne, bo Słowacy są narodem bardzo takim zapalonym górsko. No, mają tych Karpat jednak dużo. Ale bez względu na ten rekord, czy on jest, czy nie, bo tego tak naprawdę do końca nigdy nie będę wiedział, było to fenomenalne doświadczenie. To znaczy zobaczyłem Słowację, naszych południowych sąsiadów, z trochę innej perspektywy. Ogląda się ten szlak od strony gór, bo on prowadzi niemal wyłącznie przez góry, ale ogląda się też Słowację przekrojowo. Zaczynasz na najdalszym punkcie na wschodzie i kończysz w najdalszym na zachodzie tego kraju, więc widzi się Słowację z perspektywy czasami małych wsi, miasteczek, niedużych miast, nie wielkich atrakcji turystycznych zazwyczaj, tylko taki przekrój całego kraju od wschodu do zachodu. I widzi się też, jak zmienia się kultura w trakcie tej wędrówki, jak zmieniają się ludzie, nawet jak zmieniają się gwary słowackie. To było fenomenalne. Oczywiście takich szlaków jest w Europie wiele i w swojej książce ująłem w zasadzie jeden taki jeszcze, dosyć nietypowy szlak wybrzeżem Normandii, gdzie zahacza się o punkty lądowania aliantów z czasów II wojny światowej. To szlak oczywiście zupełnie innego typu, bo idziemy wybrzeżem Atlantyku, ale też bardzo ściśle powiązany z historią. Nie tylko wojenną, również taką lokalną historią, ale okazuje się, że często te szlaki długodystansowe pozwalają ci wpleść takie wątki historyczne, jakieś ważne punkty, ważne kulturowo dla lokalnej społeczności w takie wędrowanie. To, co też wydaje mi się bardzo piękne w szlakach, które opisujesz w tej książce, to jest to, jak niepozornie, jak znienacka, jak czasami niemal niezauważenie przekraczamy granice państw. Podczas... W Europie możemy to robić. Tak, na szczęście. Podczas takiej długiej wędrówki, no chyba można to przegapić, bo w końcu ta trawa po obu stronach niezauważalnej niemal linii wygląda tak samo i zapadł mi bardzo w pamięci ten moment, który opisujesz przejścia przez koronę zapory na Dunaju między Niemcami a Austrią. Chyba przy tych długich trasach te granice się trochę rozmywają. Granice państw. Tak, zwłaszcza, że czasami idziesz przez góry, co powoduje, że jedyne, co cię wita i żegna, to jakiś, nie wiem, słupek albo drogowskaz z nazwą Przełęczy czy coś w tym stylu. Pamiętam dobrze taką wędrówkę przez Alpy. To było takie dwumiesięczne ponad przejście całości Alp. Nie szedłem żadnym wyznaczonym szlakiem, ale dobrze pamiętam, że przecinałem w sumie 4 państwa. I czasami to przejście oznaczało, że jedyne co widziałem to był jakiś kamienny słupek na Przełęczy. Albo drogowskaz, który pojawiał się nagle w jakimś innym języku. A może w sumie nie, bo na przykład przejście z Francji do Szwajcarii oznacza, że język w ogóle się nie zmienia, przynajmniej w tamtym regionie. Czasami są takie momenty. Oczywiście bywają i inne. Na przykład przejście pomiędzy Francją a Niemcami oznacza przejście przez Wielką Rzekę. Ale zdarza się, że te granice bardzo się zacierają i szczególnie na takich długich szlakach międzynarodowych, no na szczęście w Europie mamy dużą swobodę wędrowania nimi. Ale bywa też inaczej. Zdarzyło mi się, i on jest opisany w książce, szlak na południowych Bałkanach, gdzie teoretycznie moglibyśmy wędrować przez Serbię, Kosowo, północną Macedonię. I umieściłem ten szlak z takim pewnym znakiem zapytania, może powinienem powiedzieć, ponieważ mimo, że on oficjalnie został wyznaczony, chociaż nie jest wyznaczony w terenie, to wymaga dosyć dużej biurokracji, czy właściwie pokonania jej, żeby móc przez zieloną granicę przechodzić na jedną i na drugą stronę. Więc przejście między Albanią a Kosowem, czy gdzieś w tamtych okolicach, istnieje i turysta musiałby pokonywać je kilkanaście chyba razy, a nigdzie tam nie ma przejścia granicznego. Więc z zastrzeżeniem, że trzeba wykonać dosyć dużą robotę biurokratyczną i być może wspomagać się lokalnymi agencjami, ale takie przejście jest możliwe. Pytanie, czy rzeczywiście jest ono wykonalne, no to trzeba sprawdzić, będąc tam na miejscu. To dla tych z Państwa, którzy zamierzają przekraczać granicę Kosowa, podpowiem tylko, że bardzo się przyda język niemiecki. Thank you. where I've been. Najsłynniejszy szlak pielgrzymkowy w Europie, czyli Camino de Santiago. To droga świętego Jakuba, szlak wiodący do hiszpańskiej miejscowości Santiago de Compostela. Tras tej pielgrzymki jest wiele, a wyznaczają ją muszle świętego Jakuba. Dzisiaj nawet jadąc metrem widziałam u jednej z podróżnych taką muszlę przyczepioną do plecaka. Z nami jest dzisiaj Łukasz Supergan, który przeszedł tę drogę z Warszawy do Santiago de Compostela pieszo w 111 dni. Czy dla ciebie ta szczególna trasa miała też wymiar duchowy? Tak, powiedziałbym, że nawet bardzo. Chociaż kiedy ktoś o to pyta, od razu zastrzegam, że nie jestem osobą religijną. I może to być paradoks, dlatego że też kiedy ktoś o to pyta, zawsze nazywam tą wędrówkę pielgrzymką. Więc jak to możliwe, że pielgrzymował ktoś, kto nie pielgrzymował z powodów religijnych? Ale myślę, że wędrować w ten sposób można z wielu powodów. Mój był też taki bardzo osobisty i miałem taki moment w moim życiu, który wymagał przemyśleń, zadania sobie pytania, co chcę robić dalej i dokąd chcę iść. Na takie pytania trudno odpowiedzieć w ciągu jednego dnia. Podczas tej wędrówki zadawałem je sobie wielokrotnie przez wiele tygodni i w ten sposób, w tym sensie była to taka duchowa wędrówka. Bardzo dużo działo się wtedy w mojej głowie i no, nie waham się tego powiedzieć. To był taki moment, kiedy obierałem dalszy kierunek mojego życia. Natomiast sama ta wędrówka była też ciekawym doświadczeniem, można by powiedzieć cielesnym, chociaż nie wiem, czy to takie odpowiednie słowo, ale zobaczyć, jak organizm reaguje na trud takiego marszu. Bo nie szedłem w zasadzie w ogóle przez góry, z kilkoma drobnymi wyjątkami. Szedłem przez cywilizowaną Europę, ale to była taka Europa małych miejscowości, wsi, kompletnie trzeciorzędnych dróg, czasami szlaków przez lasy. Więc szedłem bardzo często samotnie. Nie miałem też wtedy specjalnego wsparcia. Więc wędrówka z bardzo małym budżetem przez długi czas, gdzie jest się zdanym tylko na siebie. Miałem poczucie czasami, że to jest taka samotność wśród tłumu, bo jednak spotykam ludzi, mijam jakieś miejscowości, a jednak jestem cały czas sam. I bardzo dużo z tej podróży działo się w mojej głowie. I myślę, że tak też wygląda pielgrzymka. Znaczy nawet ktoś, kto pielgrzymuje z powodów religijnych, będzie dużo czasu spędzał na takim namyśle, medytacji. U mnie ona miała pewnie inny, bardziej osobisty charakter, ale nie waham się powiedzieć, że kiedy dotarłem do Hiszpanii, byłem już trochę innym człowiekiem. Kiedy skończyłem tą wędrówkę, też byłem, powinienem powiedzieć to samo, trochę innym człowiekiem. Jednak te prawie 4 miesiące wędrówki nad Atlantyk, do Santiago, a potem jeszcze 3 dni nad Ocean Atlantycki, były czymś takim bardzo zmieniającym. Pomijam to, że schudłem wtedy 8 kilo. I pomijam to, że wiele razy zastanawiałem się, czy w ogóle dam radę. Ale była to naprawdę dobra przygoda i też możliwość zobaczenia Europy i Europejczyków z trochę innego punktu widzenia. Od ponad 1000 lat wędrowcy zmierzają do Santiago de Compostela. I ci wierzący, i ci, którzy nie wierzą, ale mają ku temu inne powody. Na przykład chęć spotkania się z samym sobą, z samą sobą. Dopowiedzmy może w temacie szlaków pielgrzymkowych, że Europa Północna może się też pochwalić takim dość popularnym szlakiem. Szlak świętego Olafa. Być może słyszeli państwo o tej trasie. Kończy się ona w norweskim Trondheim. Jakiego rodzaju wyzwaniem jest podjęcie tej drogi? To jest też szlak pielgrzymkowy, chociaż o trochę innym charakterze niż to Camino znane z Hiszpanii. Zaczyna się w Oslo, ma dwa warianty, ale te dwa warianty łączą się w pewnym momencie i dalej idą razem. Natomiast to jest szlak dużo bardziej przebiegający w przyrodzie i to powiedziałbym takiej czasami trochę dzikiej przyrodzie. To nie jest szlak, gdzie jak w Hiszpanii mamy co pewien czas miasteczko, schronisko, sklep i tak dalej. Bardzo dużo jest tam wędrowania przez lasy, przez puste tereny skandynawskie. Dosyć dużo potrzeba tam samodzielności, no i też pogoda stawia zupełnie inne wyzwania. W tym sensie jest to trochę bardziej taki szlak trekkingowy i oczywiście on ma podłoże religijne, gdzieś te korzenie religijne, ale wymaga dużo większego takiego obycia z terenem górskim, z złą pogodą, tą złą pogodą, którą czasami spotkamy na otwartych terenach, bo idzie się przez też parki narodowe, które są otwarte, jest to po prostu tundra. Wysokości nie są duże, nawet w porównaniu z polskimi górami, ale ponieważ jesteśmy dużo dalej na północy, no pogoda i w ogóle klimat są dużo bardziej surowe i teren jest bardziej surowy. Z drugiej strony, żeby nikogo nie straszyć, to jest też szlak, gdzie możemy zatrzymywać się w norweskich gospodarstwach, więc jesteśmy w stanie też zobaczyć to norweskie życie trochę od środka, czyli poprzez tych gospodarzy, którzy nas przyjmują i to jest w ogóle fenomenalne na tym szlaku. Jeżeli ktoś jest chętny, to zapraszam. To jest takie miesiąc bardzo solidnej wędrówki. Jeżeli kogoś przerażają koszty potencjalnej wędrówki przez Norwegię i koszty zakwaterowania, to też warto pamiętać, że tego typu szlak można pokonywać samodzielnie z namiotem. Norwegia i w ogóle Skandynawia, czyli razem ze Szwecją, Finlandią, mają to, co nazywają prawem wszystkich ludzi, czyli w przypadku Norwegii Allemansratten, prawo, które pozwala ci biwakować na publicznym terenie w zasadzie bez ograniczeń. Oczywiście pewne ograniczenia istnieją. Nie można biwakować zbyt długo w jednym miejscu. Ale gdybyśmy wędrowali tam z namiotem, biwakowali każdego dnia gdzieś indziej, to prawie w każdym miejscu, z wyjątkiem terenów prywatnych, jesteśmy w stanie tam zanocować w naszym namiocie. I w tym momencie koszty naszej wędrówki znacznie spadają. No a doświadczenie będzie też wtedy trochę inne. Mm-hmm. Ta otwarta przestrzeń, ale też północ Europy przypomniały mi o jeszcze jednym szlaku, który opisujesz, który znajduje się na północy Szkocji. Każdy, kto postawił chociaż raz swoje stopy na Highlandach, wie, że no, Highlandy człowieka nie opuszczają. Zostają w sercu, zostają w głowie. I to jest taki szlak też pełen dzikiej natury, szlak wśród obszarów bardzo rzadko zaludnionych, ale też tak jak piszesz, wymagający samodzielnego nawigowania, szlak, który nie ma oficjalnych oznaczeń. No i to nasuwa moje pytanie o to, kto w zasadzie decyduje o tym, gdzie przebiega szlak, jak wyznaczymy tę drogę, jak powstają szlaki? No właśnie, to jest dobre pytanie. W przypadku wielu szlaków tworzą to na przykład lokalne stowarzyszenia i tak też dzieje się w Polsce. W Polsce akurat bardzo często te szlaki istnieją od dekad i raz wyznaczone po prostu istnieją. Natomiast zdarza się, że tworzy się nowe szlaki i bardzo często, z tego co obserwuję, mają w tym udział lokalne stowarzyszenia albo, jeżeli mówimy o terenach chronionych, to parki narodowe. Natomiast tam, bo zakładam, że mówisz o Cape Brad Trail. Tak jest. No właśnie. To jest szlak, no właśnie, bardzo specyficzny. Jeżeli posiada jakieś oznakowania, to one są na bardzo krótkich odcinkach i musimy tam posiłkować się przewodnikiem, czy mapą, czy GPS-em. Ale to, co jest też specyficzne dla tego szlaku, to fakt, że mimo, że oferuje on pewne schronienia, Szkoci nazywają to booties, czyli takie kamienne chatki pozbawione wygód, to nie zawsze jesteśmy w stanie z nich skorzystać. One nie są rozsiane w takich idealnych odstępach. Co oznacza, że dobrze byłoby mieć własny namiot. A biwakowanie w Szkocji przy tej pogodzie i czasami na takim no, podłożu, które tam jest, czasami takie torfowe, wśród otwartych wrzosowisk, no, wymaga pewnego samozaparcia. Więc jest to rzeczywiście szlak dla ludzi, którzy nie tylko mają wprawę w wędrowaniu, ale też taką wprawę w przetrwaniu w kiepskich warunkach. Bo jeżeli dopada nas deszcz i przychodzą chmury w takim otwartym obszarze jak tam, to nawigacja dla mniej doświadczonych osób może stać się po prostu za trudna. Ten szlak wymaga już sporego obycia i z trudnym terenem, i z pogodą, ale też i z znajdowaniem swojej własnej drogi. Natomiast w zamian, co dostajemy, no jakby wgląd w jedne z najpiękniejszych gór, najpiękniejszy prawdopodobnie w Wielkiej Brytanii, jednych z najpiękniejszych w Europie. Ten szlak to jest taki trochę święty graal Brytyjczyków, jeżeli mogę tak powiedzieć, dlatego że bardzo wiele osób uważa go za najtrudniejszy szlak Wielkiej Brytanii. Niekoniecznie musi to być prawdą, istnieje jeden konkurent, ale ten ma naprawdę solidne pierwsze albo drugie miejsce. Słuchają Państwo audycji swoją drogą i być może zastanawiają się Państwo, jak to byłoby wyruszyć w taką długą podróż, w taką długą wyprawę, na chwilę odłączyć się od naszej codzienności, sprawdzić samego siebie i samą siebie. O te praktyczne aspekty długich dystansów za chwilę zapytam Łukasza, a teraz posłuchajmy. El amor no tiene bandera, no tiene frontera, no tiene color. El amor no entiende de idioma, no importa que os gusta, no tiene sabor. O más allá del sexo, se lleva por dentro, sujeta al resto. El amor es para sabias, no para necios, es para sanos, para aquellos momentos. Oh, donde no quieres vivir. Compartir es solidaridad, traigan un platito más para el que no lo puede pagar. Es liberar o curar un animal, es caminar después de una enfermedad, hacer soñar con la música. Quiérete, quererme, hey, no temas, yo aquí estaré. Créete, créete, créeme, aguántate fuerte. Fuerte que el silencio enturbia, sudor de frente y la mano sucia. Defiendo a las mías con dientes y uñas. Olor a bosque, después de lluvia. Retumba por dentro, hace vibrar el techo. Viaja a través del tiempo, que no late bajo el pecho. Un aire nuevo se lleve lejos dolor y miedo. Y como brujas bailarle al fuego. Quiérete, quiérete, quiéreme, hey, no temas, yo aquí estaré. Créete, créete, créeme, aguántate fuerte, hey. El amor no tiene bandera, no tiene frontera, no tiene color. Oh, el amor no entiende de idioma, no importa que gusta, no tiene sabor. Cada agresión tendré una respuesta y lo hago por ello. No sé si es la manera. Yo pongo una vela a todos mis santos para que se te cure la mala. Łukasz Supergan jest dziś Państwa i moim gościem. Trochę opowiadałeś o pięknie europejskich szlaków, które opisujesz w swojej najnowszej książce zatytułowanej Szlaki Europy. 40 najpiękniejszych tras trekkingowych. Przeczytamy w niej dużo o odpowiednim przygotowaniu, o przygotowaniu zapasów, sprzętu, ułożeniu całej logistyki związanej z zakwaterowaniem, noclegami. A ja się zastanawiam, jak się przygotować psychicznie do izolacji, do nieraz wielodniowej samotności. Dla mnie recepta jest jedna i w zasadzie daję ją zawsze. Jeżeli pytasz o takie psychiczne przygotowanie, bo to w zasadzie jest kwestia bardziej tego, co mamy w głowie. Nie ma dla mnie różnicy pomiędzy przygotowaniem takim sprzętowym albo kondycyjnym, albo przygotowaniem logistyki, w zasadzie sprawdzenie zaopatrzenia, noclegów i przygotowaniem psychicznym. Wydaje mi się, że każde przygotowanie wymaga jednej rzeczy, i ona dla mnie jest fundamentalna. I to jest doświadczenie poprzednich, krótszych szlaków. I bardzo często daję ten przykład osobom, które pytają o wędrówki w Polsce. Słuchaj, idę na główny szlak beskidzki. 500 kilometrów przez całość polskich Karpat. Bardzo piękny szlak, ale też najdłuższy, jaki mamy w polskich górach. I teraz, czego potrzebuję? Moje pierwsze pytanie zawsze w tym momencie będzie, okej, a co masz w dorobku, co zrobiłeś wcześniej? Jeżeli mamy doświadczenie tylko na jakichś jedno- czy dwudniowych trasach, to nie porywałbym się na trasę, która ma miesiąc. Zawsze wybrałbym się wcześniej na trasę, która ma 5 dni i zobaczył, jak sprawdza się mój sprzęt, mój organizm, czy umiem biwakować i czy umiem na przykład dobrze dobrać jedzenie na taką trasę. Jeżeli takie 5-dniowe trasy wyjdą mi dobrze i zrobię ich kilka, to wybiorę się na 15-dniową i to będzie już taki główny szlak beskidzki. Jeżeli zrobię główny szlak beskidzki, to będzie to wspaniały wstęp do nawet dosyć trudnych szlaków gdzieś w Europie. To może być, nie wiem, przejście Grani Pirenejów, czy właśnie Cape Breton Trail, o którym mówiliśmy, czy coś takiego bardziej dzikiego, nie wiem, Via Dinarica na Bałkanach, szlak, który przecina kilka krajów Półwyspu Bałkańskiego, czy jakieś szlaki północnej Skandynawii. To nie muszą być szlaki bardzo długie, ale czasami one będą wyzwaniem właśnie ze względu na teren, pogodę, na brak zaopatrzenia. Więc zawsze to wcześniejsze doświadczenie na krótszych trasach jest dla mnie absolutnie kluczowe. Mówię o tym, bo ja sam popełniłem ten błąd. Będąc jeszcze na studiach, przeszedłem Łuk Karpat i miałem wtedy za sobą tak naprawdę jedną długą wędrówkę. I to była klęska. Znaczy, klęska. Wyprawa skończyła się sukcesem i wróciłem żywy. Sęk w tym, że ilość błędów, które popełniałem w czasie tego przejścia i ilość takiej frustracji z powodu moich własnych pomyłek, złej nawigacji, błędów w doborze sprzętu i tak dalej, była olbrzymia. Byłoby zupełnie inaczej, gdybym przed tym łukiem Karpat zrobił ze 2 lub 3 trochę krótsze szlaki w polskich górach i nauczył się wielu rzeczy wcześniej, a nie dopiero, jak to się mówi, w praniu. Ja bym jeszcze do tych pytań, które wymieniłeś, dodała, czy dobrze się czuję w swoim własnym towarzystwie na dłużej. Często ci towarzyszy podczas wędrówek takie poczucie bycia na końcu świata? Tak, ale to trochę specyfika tego, gdzie się wybieram, a ostatnio coraz częściej jest to na przykład Arktyka, gdzie rzeczywiście można mieć poczucie bycia na końcu świata, tym górnym końcu akurat w moim przypadku, albo w wysokich górach, gdzie jest się rzeczywiście samotnym. Ale nie trzeba być polarnikiem czy himalaistą, żeby mieć takie wrażenie. Zdarzało mi się, że właśnie podczas wędrówek gdzieś w Wielkiej Brytanii, czy nawet w naszych Karpatach, gdzieś na przykład w Rumunii, w momencie, kiedy wędrowałem przez południową Rumunię, zdarzył mi się chyba 5 dni, podczas których spotkałem kilku rumuńskich pasterzy, ani jednego turysty na szlaku, tylko że to nie był prawdziwy szlak. I 3 niedźwiedzie. Na szczęście nie, ale oczywiście niedźwiedzie tam gdzieś w okolicy były. No ale pamiętam dobrze początek Łuku Karpat, gdzie oznakowania szlaku pojawiły się 4 czy 5 dnia. Więc przez 4 czy 5 dni wędrowałem w zasadzie tylko we własnym towarzystwie. No i to jest już ten moment, w którym trzeba wiedzieć, czy się lubi swoje własne towarzystwo. Ale znowu, wracając do twojego poprzedniego pytania, takich rzeczy dowiemy się na krótszych szlakach. Jeżeli wyjdę na szlak, który ma 2 dni, taki weekendowy, i stwierdzę, że nie, ta samotność jest kompletnie nie dla mnie, to wyjście potem samotnie na coś, co ma wiele tygodni, no to będzie albo straszliwy test, albo po prostu się nie uda. Więc lepiej na tych krótszych szlakach poznać swoje predyspozycje, mocne, słabsze strony, a potem ewentualnie wyjść na dłuższe i dłuższe szlaki. Lubisz mówić o tym, że wędrując realizujesz, spełniasz swoje marzenia w tych długodystansowych trasach, ale w końcu wracasz przecież do domu, piszesz książki, spotykasz się z ludźmi na spotkaniach autorskich, odwiedzasz radio. Czego cię nauczyły te samotne wędrówki? Myślę, że pewnego rodzaju wiary w siebie. Jedną z takich rzeczy, które w ogóle nauczyły mnie podróże, jest to, że zawsze albo prawie zawsze mamy jakiś wybór. Że nie istnieje sytuacja bez wyjścia. Nie zawsze musi to być prawda, ale w wielu przypadkach podczas podróży miałem takie sytuacje, kiedy pogoda, nawigacja, moje własne błędy, czasami przeciwności w postaci innych ludzi, wszystko działało przeciwko mnie i musiałem znaleźć jakieś wyjście. Więc to znajdowanie wyjścia z jakichś trudnych sytuacji to jest na pewno coś, czego się nauczyłem. trochę takiego wglądu w siebie, bo kiedy człowiek jest kilka dni samotnie, ale tak absolutnie samotnie, to zaczyna poznawać swoje mocne i słabe strony. Zobaczyłem na przykład, w jaki sposób reaguję, kiedy jestem zły, kiedy coś idzie nie tak, kiedy popełniam błąd, kiedy ktoś inny popełnia błąd, kiedy, no właśnie, jak reagujesz na takie stresujące sytuacje. Zobaczyłem, że czasami potrafię wkurzać się o drobiazgi, a czasami potrafię zachować zimną krew w sytuacji zagrożenia życia. I to pomaga. To znaczy wiem, na co mogę liczyć, jak mogę liczyć na samego siebie, jeżeli można tak powiedzieć, w jakichś takich sytuacjach skrajnych, jakichś stresujących. Więc wiem, jak trochę lepiej, jak działa mój umysł i wiem, czego mogę się po nim spodziewać. No i koniec końców to nie jest tylko taka wiedza o sobie samym, ale też trochę zrozumienie innych ludzi, zrozumienie innych kultur, bo też tak jak powiedziałaś, żyjemy w Europie, ale nasz kontynent okazuje się bardzo różnorodny, nawet jeżeli jest stosunkowo niewielki. I sama wędrówka przez kilka krajów szlakiem długodystansowym pokazuje na przykład wiele kultur, które mijamy na takim szlaku. To jest trochę taka nauka geografii, etnografii, trochę spojrzenie na Europę z tego ludzkiego punktu widzenia, a nie tylko krajobrazów. Trochę z punktu widzenia ludzi i tego, w jaki sposób oni żyją. Kim jesteśmy i skąd pochodzimy? Trochę tak, to oczywiście brzmi to trochę górnolotnie, ale taka jest prawda. Wędrówki dają taki pogląd i też spotkania z tymi ludźmi wyglądają zupełnie inaczej. Ja czasami porównywałem to do takiej jazdy samochodem, kiedy wsiadasz do samochodu, jedziesz na przykład z Warszawy do Poznania. Możesz tam być w ciągu 3 godzin, jadąc autostradą, tylko że jadąc autostradą zobaczymy w dużej mierze ekrany akustyczne. Pamiętam dobrze, że z Warszawy do Poznania szedłem pieszo chyba 10 dni i te 10 dni były momentem, kiedy spotykając ludzi i słuchając ich opowieści, zobaczyłem, że na przykład 50 kilometrów od mojego domu żyją ludzie, których wartości i sposób życia jest kompletnie odmienny od mojego. Chłopaka wychowanego i żyjącego cały czas w dużym mieście. Więc nawet takie spojrzenie na tą Polskę prowincjonalną, my czasami używamy tego słowa tak pejoratywnie, ale nie chcę, żeby tak to zabrzmiało, tą Polskę małych wsi, miasteczek i tak dalej, było dla mnie bardzo cenne, bo wyszedłem ze swojej własnej bańki i zobaczyłem te inne bańki, tych innych ludzi. To było niesamowicie cenne w takiej zwykłej wędrówce przez nasz kraj, a co dopiero powiedzieć o innych częściach Europy. To, co mówisz, myślę, że jest najlepszą zachętą do tego, by w wędrówkę wyruszyć, nawet jeśli ona najpierw będzie zupełnie krótka. Łukasz Supergan był dziś Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. zespół Dechu. Niecałe 9 minut dzieli nas od południa, a ja mam dla Państwa książki Łukasza Supergana. Przydadzą się na pewno wszystkim, którzy planują dłuższe piesze wyprawy i chcą się w nich sprawdzić, ale także tym, którzy polują na piękne widoki, na te wielkie chwile na niezatłoczonych ścieżkach. Proszę się do mnie odezwać, proszę mnie przekonać. Być może jeden z egzemplarzy Szlaków Europy trafi właśnie do Państwa. martyna.matwiejuk@polskieradio.pl. Beautiful flower, sky defined the lines and disassembled your skin on mine. Everything changes, lost in sequence of our fate. Another reason you forget about me. Tonight I will make you see. You won't forget about me. You won't forget about me. Though I know I must set you free. You won't forget about me. So let's keep dancing, dancing, dancing, dancing. Let's keep dancing. What you did long time ago, put that aside, I still love you so. Społeczne. Poznajcie Marysię. Ma 9 lat i dzielnie walczy ze złośliwym nowotworem. To już naprawdę, ale trochę. Marysia wymarzyła sobie, aby zostać szefową kuchni. Wesprzyj Fundację Mam Marzenie. Pomóż nam spełniać marzenia chorych dzieci i gorzki smak choroby zamieniać w słodkie chwile radości. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org. Mocnego i buziaki. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.